نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله رب العزت دین یو خاص خبره وا یو خاص دعوه وا او یو خاص مسئله وا چې ټول انبیای کرامی په غیر علی ګلو دنیا ته او ټول انبیا او خپل قومونو ته ته الله غراس کار کړو الله پیغام یې رسول او دنیا کې هم چې څومره سختې او مصیبتونه په دغه انبیا کرام باندې راغلي وو هغه ټول د دې خبرې په وجه باندې کاریتا دنیا کې په دې سره شهادت راغله او یا هجرتونه کړو خپل کورونو زینو نه هغه صرف د دې یو مقصد د وجه نه چې د الله د وحدانیت خبره دنیا کې هم الله رب العزت مخلوق باندې د خپل طرف نه دا امر لازم کړو آخرت کې هم تپوس چکی نو صرف د دې وکي چې زما کلمه او زما وعده چې ما تاسو سره کړو دنیا کې او دا غسي پازل کې دا غي متعلق الله وی تپوس کوم او دا غي حق ادا کړو هر څومره عبادت چې موږ نور کوو کاغذ مونږ په شکل کې دي کاغذ ذکر او اذکار په شکل کې دي دا غي ټول مطلب هم دا دی چې ټول عبادت کې د الله رب العزت د وحدانیت یو رنگ دی او یو ذکر دی پکې چې دا غي وجنه دی عبادت الله رب العزت په دین کې مقام حاصل کړی او کله چې هغه رنگ پکې نه وي هغه خبره پکې نه وي، هغه نیت او مقصد پکې نه وي. نو ډېر عبادت یې زمونږ استادو په نظر کې راځي، هغه عبادت نشي کېږي، هغه سره د الله رضا نشي حاصلې دي. تاسو کډیر دنیا کې بندیانی چغیتا دینی لباس او دینی پوزیشن حاصلی، او عام خلق داغی ډیر قدر و احترام او پزړ کې وقار ساتي، په دینیت باندې چې د الله د دین خلق دی، د الله د دین خدمتگار دی، او د الله د دین لپاره خواري کوي، مهنتونه کوي، زګ زدې سره محبت او تعلق ساتم، دا خلق نیت په خپل ځای صحیح دی. دا بیا له خبره چې هغه ته علم نشتا چې دا لایق دو تعظیم ندی، زګدید الله تعظیم قابل ندی. دی دنیا کې خپل سلیان روان کړی دی، خپل سو دنیایي اغراض او مقاصد یې دي، او د دین نوم یې په یخه د دې لپاره چې اسه کامیابی نه حاصلېږي. دا څومره کارونه چې دنیا کې دا سیدی په دې طریقه چې دا غي ظاهري نوم ته وګوري او ظاهري عمل ته وګوري، انسان په دې باندې دوکه کیږي. دا د دین کار دی، دا هم د الله بندگی ده، دا هم د الله د دین خدمت ته او د الله رضا حاصلول دي. او کله چې حقیقت وګوري نو سنشتا، بلکې دا غي ټول مقصد دنیایي، او دا صرف په دغه پیژندېشي چاوی که دا اللہ دا وحدانیت سنی چی دا کم مقصد دا پارا انبیاء اکرام دمر دا وقت نا اغیی دا منزل شروع کرده و دا بلوغ نمخ که دا دیر انبیاء و حال قرآن کریم بیانی چاوی اور پسی دا قل و کورون و نوتیو او په دې رغد سفر او منزل سره خپل مقصد ته رسیدو. مله دا غي اریو قدم، اریو نقل او حرکت د میزان پتله کې اچي، څنګه چې هغه کم حرکت کړی دی، کم قدم اوچت کړی دی، نو نیت یې داو چې د الله عظمت خلق ته ښکار شي، د الله تعظیم خلق او پیجنی، چې دا هر آسمانی کتاب لومبه سبقو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ایو المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے صادر غستون کیا کمبل غستون کیا ادری گا او مخلوق او یراوا پس باندی وربک فکبر، خاص د خپل رب لوی او ته بیان کا، چری کی د بل چا عظمت نه ای، د بل چا لوی نه ای، د بل چا رضا نه ای، بل چا ته توجه نه ای، صرف یو الله ته. دغه قران الفاظ په دې گواهی دي ته حصر وای چې د عظمت په صرف د الله په ذات پوری بندي، دبل چاو په کې سنئ نو خلق په دې باندې و یا روا. څکه مؤمنان راته وی چې داږي په زړونو کې یاره پرتای ولیکن یاره خالص د الله رب العزت د ذات نه ای او دا ال حاصلېږي چې انسان د الله په شان باندې د الله په قدرتونو باندې د الله په عظمت باندې څه خبر شي او زړه کې داږي سنسو برخ راشین دا انسان دا اللہ نیریگی دا سمرہ و عامر چا اللہ رب العزت کلو پیغمبر تا و سیابک فتوہر پل لباس و جام پاک ساتا و الرجز فہجر او کم خلق چی دنیا کی پلوی گن کے پرات دے پلوی خباست کی پرات دی تاغی نظان بیر تکا وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْسِر او چرے دا احسان مکوا چما کم کارو کو دا بل سوک نشی کولے ما کم قربانی اکڑا ما دا اللہ دین دا پارکم خدمتو کو نو دا غي صحدا او اندازه نشتا ملاوی دا بنکې کته ار څومره کار وکاو ځان دی وکړاو خدمت ته وکاو دا به وای چې مایس ندی کړی دا د انبیاء او شان الله بیان چې لوی خلق دنیا کې په انسانانو کې ډېر عزتمن وغیتا هم اجازت نشتا چغید خپل ځان په حق کې داسې خبرو کی چگنی ما لوی کارو کو او ما دیر کارو کو سرادی نا چکڑے دے دیکی شک نشتا دے چی هر پیغمبر په خپل وخت کې دا دی دن دا پارا کم سخت او مصیبتو نا برداشت کری دی حبل سوک نشی کولے و بیام اللہ رب العزتو ایتو بینوے تبا چرزان تنسبت نکے چما دا سکڑی قرآن ٹول پدی مسئلہ باندی روان دی او کار سمر احکام بیان کی بیان کی ولیک انظر دی طرف تا توجہ کی چے خلقو گرد اللہ وحدانیت باندی اثر پر نوزی دا محفوظ ساته دا هر قسم داغنا زکر دی امت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر معجزی وی اور دیر لوی کارنامی وی چباغی کے لوی کارنامہ دا بدر جنگو چ مومنان سره د خپل کموالی نه د کمزورۍ نه چې بشمار کوم لګو وسلم نو اس تنظیم نو ظاهري او دشمن دومره مضبوط چشمار یوم زیاتو د دې پدریوم را وسلم زیاتو او سامانونوم زیاتو ډیر په تیاری سر راغلیو فلان ابو العزت پیسہ دا کړیو د مخ کنا او وحی کړو نبی علیہ السلام ته وای دی یعذکم الله احد الطائفتین ان لکم الله وعده وکړه تاسو سره ستاسو مقابله کې دو قسمه جماعتونه دي یو هغه قافله ده چې د شام نه را روانه ده هغه کې صرف مال دی وصل نشته سخته بکې نشته او بل ده ابو جهل لخکر دی چې د مکې معظمین را روان دی بدر ته که تاسو هر یو له مخامخ ورځي الله به تاسو ترا ورځي او تاسو پاغي باندې غالب کوي دا وعده او سره کړی و او دا غي وعده مناسب څنګه چې الله ویلی و هغه سکاروش چې هغه دومره ډیر قوم هغه دومره زبردست طاقت هغه الله کمزورې کو رسوای کو او هغه لګو مؤمنان له دومره غلبه او طاقت ورکو دا سکار چې وشي نو د انسان دا طبیعت دی دا وخنا چې دې برداشت نشي کولای خپل ځان باندې قابو نشي ساتلې خامخا نفس و تداوی چې د ځان سلوئی او د ځان شهرت او د ځان شنوم خو غستل بکار دي کنه او سو ته شیطان دا سنور منسوبه جوړه کی چې نه دا اوسه بد خبره نه ده دا ځان صفات نه دي دا خدای الله د نعمت نه شکریا ده یو قسم چې په مونږ الله دومره احسان وکړو چې مونږ سره د ډېر کمزورې نه او سره د کموالی او د قلت په دې دومره مضبوط قوم باندې غلبه راکړه نو دا خدای الله نعمت ته او د نعمت اظهار پکاري نو پکار دا دې چې مونږه خپل نم شوک او نشر اشاعات کو او اشتهارات چاپ کو بینر یو لګو همون دغې په سر کې ولیکو چې عظیم کامیابی یا عظیم فتح دا دغې د پاره عنوان او سرخی کیدو بیا ور پسې د خپل ځان صفاتونو کوکو دا د انسان یو طبیعت ته اوس خو بیا ډیر زیات دی او بیا خاص کر په دغه خلکو کې کوم معمولی انتکار وکي نه به دنیا خبر کی دا غینه چې پلانی جماعت نن دا سکار وکړو ډیر لوی کامیابی حاصل کړه نو الله پیغمبر او مؤمنان منه کوي د دینه چې ټیک دا د بدر فتح او شو ډیر لوی کامیابی حاصل شوان ولیکن دا الله خبر واوره الله رب العزت وی فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم دا تاسو نه دي قتل کړی دا کافران بلکې دا الله لا کړی تاسو بنوای نبی علیہ السلام د دغه بدر پرز باندې یو موټی شګی خاور راوغستی او غنوستی د کافرانو طرف ته زه هر کافر سترګو کلاړی نا پاغي مشغول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی و ما رمیتا از رمیتا دا شګی ته ندی رسولی د کافرانو سترګو ته ولکن الله رما الله رسولی دی تو بنوئے تو چری داؤنوئے چی مادا سکارو کو اما پا موٹ شگو باندی فتحو کڑا او ٹول کافران مغلوب کڑو او کمزوری کڑو نانا تا تا دی اجازت نشتا ٹھیک دا چی تا دلاللہ سنویشتی دی که شک نشتا لیکن داغی پا نتیجہ کی چکم کار شوی دی نغستا دے اختیار نبار دے متوحیدم وی دیتا چتو بغیر دا اللہ نا دبل چا لوئی دبل چا عظمت دبل چا صفت دا بنا کہہ دینا منا شوئی کاغه ستا د خپل ځاني نو می اجازه نشته ده د دینه سبق زده کا چې قران کې هر ځای کې تا ته وی چې خلقک من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه انسان دغه خبرې پریدا ته ځان ته وګوره چې الله د سنه پیدا کړې فلینظر الانسان مما خلق لوی نه د خپل ځان کوان د بل چا کوان ځکه د لوی قابل او لایق هغه یو ذات ته بل څوک نشته نو چرې چې د بنده په صفت باندې لګیا نشي وخت ضایع نه کی ان د خپل ځان په صفت باندې دا ټول د توحید خلاف کار دی نو قران زې په دې د خبرې تعلیم ذکر کړي چې ربک فکبر خاص د خپل رب لوی بیان کا داغه شهرت او کا په دنیا کې خلق تا داغه د وحدانیت دلائل پیش کا چې الله واحد لا شریک دی دا اصل خبره او د کامیابی کتا یو جمله د خلینا ویستا پدې غرض او مقصد باندې چې د الله توحید بیان شي د الله وحدانیت بیان شي نو دا غي قیمت نه برابرېږي نو چې الله رب العزت وی من کان یرید العزت فلله العزت جميعا څوک چې دنیا کې عزت غواړي الله وی عزت ما سره دی نو چې هغه سره دی نو څنګه موږ ته حاصلېږي الیه یسعد الکلم الطیب هغه د دې چې څومره پاکې کلمې چې دي د الله د توحید کلمې چې دي هغه الله تخیجی کنه چې تا یو خبره وکړه د الله د وحدانیت ناحقته نه پاتې کیږي هغه الله ترسی دغه سي برای راس ملائکه رسوي ته نه خبر چې باغي وي خبرې سره ستا په اسمانونو کې او د ملائکو په مجلس کې او جماعت کې سمرا مقام حاصل شو سمرا شهرت حاصل شو چې تا د الله رب العزت وحدانیت یو خبر او کړه قرآن مثالونه دې پار پیش کړی دي چې او بنده وای هغه باندې بدنی عبادت کړی نه به مالی عبادت کړی نه به علم کړی اس به نه کړی او یو خبره به کړی د الله رب العزت د عظمت په اړه کې او د وحدانیت په حق کې ابا غي وی خبره سره سمرو چت مقام مونته کا صاحب یاسین دی کا رجل مومن دی کا نور د دنیا حق پرست چې تیر شوی دی پیغمبران دی ولیکن پیغمبرانو مرګ ورته کړی دا او دا غي سره ولال دی او قوم ته دعوت پیش کړی دی او دی ویلی چې خلکو استاسو عقیده صحیح نه ده دا تاسو چې کوین دي ته قران شرک وای اتخذ من دوني الهتن ان يرزن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون استاسو دا دین دی ستاسو دا مذهب دی ستاسو دا نیک عمل دی ستاسو دا بزرگی دا و تقوا دا دا دار زمانی دا خلق و تقوایی کنا دار زمانی دا خلق و بزرگی دا غی خوا اغیی چیزان تا نسبت کئی د دین او د دین د خدمت او د الله د رضا د کارونو نو په دغه عقیده باندې چې زمونږ د الله د اولیاء او سره ډیر لوی تعلق دی، زمونږ د بزرگان دین سره ډیر محبت دی، دا تاسو ته چا ویلو چې کوم خبره ده تکړه ده خو تاسو پری خو ده چې څومره انبیای را لېګلو کتابونه نازل کړیو په کوم خبره ناغه هو تاسو دین اونګاڼو عوام تقوا اونګاڼل چې عبد الله ولا تشرکو به شیئا چې د الله بندګی کوي هغه سره شرک م کوي صاحب یاسین صرف دا داغی دا عقیده ردو کن چستاسو دا دین غلط تی زخو دا کار نکن زب غیر دا لانا نور شفعاء اونیسم او اللہ تی وسیل کم او حال دا دی که اللہ رب العزت مال تکلیف را کئی نو دیتی ناما نشی بچ کولی دی زمانه هیڅ تکلیف نشی لري کولې اوسه ده پاره اونی سم دا هر زمانه کې د خلقو دینو د خلقو عبادت او د خلقو اعمال صالحه او په دې باندې ډیر خوشاله و چې زمونږه د الله د نیکو بندیانو سره ډیر محبت ته همونږه که دعا کوم نو هغه پکې یادو مونگا چا بانده دمچو نوم اغی پکیا دو مونگا چا لطاویز لیکو نوم پکیا دو سمونگا بزرگان دین سر دمر محبت دوئی خواه ویداو قرآن رد کرده ده چدا شرک ده سورت یاسین کے اگورا سورت زمر کے اگورا سورت یونس کے اگورا سورت الف لام میم سجدہ کے اگورا دا سورتونه خاص د دې لپاره نازل شیو چې څوک دا عقیده ساتي چې زمونږه سوال الله قبلی او زمونږه رضا کیږي نو دا غي د پار لوی وسیله ده چې دې دنیا کې دا نیکبان بندیان دي پیغمبران دي ملائک دي نور نو دا غي په برکت اغی پتوفیل مونگا اللہ رضا کونو دق قوید ابو جہل شرکو اغا سنور سنو کری و دق ایویلو چاہو لے شفعاونا انداللائی دا بزرگان زمونگ دا پار اللہ سرلوی وسیلہ و ذریعہ دا زمونگ دا خلاصی بل لار نشتا بغیر دا دینا دقا شرکو دنیا کی نسوارا چې دنیا کې گمراه دي او نن دا وی سمرا اکثریت دي او سمرا لوی طاقت دي په دنیا کې سمرا لوی ترقی کړی ده دا غی دغه عقیده ده چې عیسی علی السلام زمونږه کفیل دي زمونږه وکیل دي او زمونږ د پاره د آخرت د نجات یو ذریعہ ده هغه الله ته زمونږ د پاره خبره کوي او مونږ بخلاصي او مونږ بنجات مومو عیسی علی السلام یادی پیغمبر دی نامعلوم انسان نه دی تک دې خلق د زیارتونو د اولیاء پتن لګی چې سدي سنه دی هغه معلوم پیغمبر دی عیسی علی السلام عزیر علی السلام او غی ویلو چې دی به زمونږ د پاره ذریعہ د نجات ګرځي الله سره نو آیات ته دی د پاره نازل شیو چې وایي قال الله یا عیسی ابن مریم قیامت کې به الله وایي یا عیسی زوی د مریم انت قلت للناس اتخذوني وهم یالین من دون الله دا تا ویلو دی خلقو ته چې دی په داسې عمل کړی دی چې ما او زما مور مریم اونې سه په خدای توپ سره بغیر د الله نه تا دې ته دا دعوت ورکړو دنیا کې ځکه هغه ټولو دغه سبق زده کړی دی ته ټولو دغه عقیده ده دا سه معلومی چې لکه تا ټولو مردی ته دغه سبق په مدرسه کې خولې دی چې اتخذونی و امی الهین من دون الله چې ما او زما مور مریم اونی سه په خدای توپ سره تا دا سبق خولې دی هغه ټول خو په دې عقیده باندې دي. قال سبحانك عيسى عليه السلام به جواب ورکی او بعض تفاسیر لیکلی جمل وغیرہ چکل اللہ دا خبرو کی عيسى عليه السلام تا نو دا غد هر ویختن ما دوی نساس کی وشی ولی چاغه په کوم خبره او مسله باندې دنیا کې سخت تیری کړی دی او کله یو ځای د ظالمانو نه پټیږه کله بل ځای کې پټیږه تر دې پورې چې پرې نه خوځن الله اسمان ته خېجو که دنیا کې دا غي زور او کنه دا غي نه چا ځان نشه خلاصولې ته وایا چې عیسی علی السلام ته نه ځان خلاص نکو نو بل څوک دا غي نه ځان خلاصول شي بل څوک دا زشته دینن چې هغه سره ریکارډ پروت نه دی بس الله رب العزت ته براو خیجو په دغه اخلاص شنو زمرا لوی طاقت دغه خلق و وسم دی. عیسی علیہ السلام بوئی چی اللہ ما خوات دا ندی ویلی ما قلت لهم الا ما امرتنی بی ان عبداللہ ربی و ربکم ما خو بل سندی ویلی دیتا ټول هر وخت می دا مسئلہ کلیوا چې د الله بندگی کوي چې زما رب دی او تاسو رب دی انا عبد الله ربي و ربکم د الله عبادت کوي چې زما هم رب دی او تاسو هم رب دی. هاذا سورت مستقیم دا سورت مستقیم ما خو ته دا ویلي ټول انبیا دا مسئله کړی و ولیکن قومونه داسو کلم یسمعها کان فی اذنه وقرا تا بنوی چی دی دا خبر اوریدل دا تا بوی چی دی غوګونو کې بوج دی کان دی بالکل دا خبر نه دا اوریدل نه پلې ځان نه بل دین جوړ کو چنا مونږ به د چا په وجه باندې چا په مخ باندې د چا په برکت باندې د چا په توفیل باندې اخلاصي کو دغه شرک واصل کیو په توحید او بل په توفیل یو پل توحیدو بل پل برکتو یو پل توحیدو بل پل وسیلو دا دید دوارو مقابلو پا دنیا کی امیشا او خبر دا سی خیستاو چی چاہتے انکار نشکولے دار چاہ ذہن اغستا چولی نیکان بندیان دیو خوارے اکڑی دیو شپی روزی رون کڑی دیو دا اللہ سر ایڈیر لوے مرتبہ حاصل کڑی دا نو کده دی په ځوان څوک سوالو کې انده څه خبره ده هغه من زین له سو عمله فرا او حسنا سوره فاتور کې الله وی چې هغه بنده هدایت نشي حاصله لو هغه نشي قبولولې چې هغه تا خپل بد عمل خسته شوی د خپل شرک عقیده او توحید ښکاری دین ښکاری بزرګی ښکاری تقوا ښکاری دا مونږ د خپل عقل نه شو پیژندې دا صرف د قران نه او قران هم دا ویلي چې الله په قیامت کې دار چانه دې خبره تپوس کې د بل سنا دې تپوس بکې چې دا د قوم ته دا ویلو چې زمانه بغیر د بل چا عظمت داغي پړ کې راغله او د بل چا بزرګي داغي پزړ کې راغله وا او د بل چا په عبادت باندې مصروف وو نو تاسو ته دا ویلو ټول انبيانو ودا تاسو کې چې الله وی فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ټول نو ودا تاسو کې تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ودا تاسو کې هغه یې زبم اق خبر کوما لکه زما دی رور عیسی علیہ السلام چې کړی دا چې الله وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم زه ترغه پوره په خپل خلق پویدم او د دین خبرم چې سو پکې موجود ما نو حال د طویل شم فلما توفیتنی کل چتا واغستم کنتان تر رقیب علیم بیعتنی گہبانی پا دی باندی بیعتنیم خبر فانتا علی کل شین شہید او حاضر ناظر یا اللہ تی زبیعنیم خبر چتا واغستم چی دی رستو سکری دی قرآنم دی خبر اس بات او حدیث دا حوز کوثر کیم دا غرا دی نبی علیہ السلام پا حوز کوثر لاری امتیان لبا بور کئی ملائک بے او ڈل را گی رکی دیر شئی بے نبی را پریدی نبی را پریدی نبی علیہ السلام باغی تاوازو کی چا اصحابی زمان مرگری دی را پریئے دے چا بول ورکما ملائک بوتوی چا محمدو انکا لا تدری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تس خبری ما احدثو بعدکا چیدی ستا نرستو سسکارو نکلی پا دین کی ستا دین خو بیا چانا دلی دلی دی خود زان دین جوڑ کلیو او سوابو نبی گتل دا عرسنو دا میلادو نو او دا دنیا پروگرامو نو تا خو نی خبر کنا ناغبوی چی سحقن لهم خیری بوتو کی چه هلاک دشی تبا دشی لمن غیر بعدی چه زمان رستو زمان دین داس برباد کرده ملائکو مویتنی خبر چه کل دنیا نرخصت شوی او غم مویتنیم خبر چه کل اللہ تاواغستما انن چه ده بزرگان نتا پوست که نغیوی نعمال پیش کیگی پیغمبر بانده اغه د امت ته ټول حالاتونه خبر دي بس دغه غو مقابله شروع ده نوخه چې لا یو سو یو دی بل سو وي د الله کتاب یو عقیده خي او د دې عقل او نفس بل عقیده خي دا لوی تبایی ده زګدا په دینی رنگ کې او په سپینه جامه کې مخلوق لري او لوی دوکا ورکول دي نن د دین خدمتوم ده ده امر بالمعروف ده ده چه مخلوق تا دا اللہ دا وحدانیت خبرو که او مخلوق دا شرک نا بچ که چه گوردی زان ساته دا دینا قرآن ام دا دی خبری دا پار نازل شوی دی پا هر عمل که دا دی توحید رنگ دی نو اغا عمل دی و اغا عبادت دی اچه کم عمل و عبادت که توحید رنگ نی یا کن عبدو یا کن استعین پک نی نو اغا عبادت ندی باخر دا معنی